Buenas tardes. Buenas. Grabo sons. Ah, està bé. Sí. Sí. Què graves, les tórtoles? Sí, és que jo gravo, a mi m'agrada gravar qualsevol cosa. Sí. I abans que he vist les tórtoles, que fan bastant soroll, sí. Eh, dic, mira, les gravaré. Sí. Encara al dematí solen cantar. Sí, ho imagino. I n'hi ha alguna, ara quan jo he passat, que deu ser la xicota d'una, que també li jupia el cap i li volia pujar a sobre, i rup, rup, rup, rup, rup, rup. És bonic. És molt bonic. Sí. Vinga. Fins ara.